तमाशा करे कोई जाकर की आँख से ना तमाशा करे कोई हो देखना तो दीदे दिलवा करे कोई जाकर की आँख से शौक तो आँखों को बंद कर ओ दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर है देखना यही के ना देखा करे कोई बार है नज़ार को ये जुम्बिशे मिजगों विबार